Wat gaan we doen dan? Kijk of ik die nog weet. Oude liedjes van mij. Lekker klinkt op de radio, radio. Precies, ik ga nu voor de radio zingen, jongens, en niet voor de mensen hier. Zo moet je dat doen. Allebei. Dan kan ik ook Nederlandse liedjes zingen. En dan kan ik het gewoon voor jou doen. Nederlands. Opperlands, Nederlands. Dames en heren. Ja, we zijn weer live op de radio. We zijn begonnen. Something is wrong, like normally I have the registers like here. Dames en heren, ik moet nog een beetje warm lopen. Ik heb nog niet echt een duidelijk thema. Nog geen meezinger te pakken. We doen gewoon de Rinji Kurutakarutakopakapakais. The language of. The language of. L'amour! Liebe! Ieder zingt zijn eigen lied. 3 x 3 is 9. Het doodje zingt een lied. En hier, jij moet een liedje bedenken. Troelala, troelala. Een liedje bedenken. Troelala. Liedje. 3 x 3 is 9. Liedje. Wat is het volgende liedje? Magisch. Volgende liedje, kom op. Volgende liedje. Wat? 3 x 3 is heel super. Nee. Volgende liedje. Wat is het volgende liedje? Sofietje. Op Amsterdam dansteras. Zij was ik wist niet wat ik moest zeggen, maar ik moest liggen. Is het een goed de keuze, luisteraars. Het is een beetje hoog, ik doe hem even wat lager. Kijk, kan ik gewoon één toontje lager? Zij droeg aan jij met een liedje, mijn Sofietje, roepen Amsterdamsteras. Zij was Hollands als het gras, als een molen aan een plas. Ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen, iets wat Cupido wel weet. Hé, hey, hey. Sorry, wil je het orgel op de concert niet? Bij de backstage kan je nog wel. Nou, het is een aflopende zaak hier. Iedereen moet naar huis. Volgens nog zijn enige moeite om mensen weg te krijgen. Everybody has to go leave. Go away. Go home. Is it time? Go home. For time travelers like us. Yes, you can come back any other time, but this time it's over. No! I'll see you in a different timeline. Probably, yeah. No, but it's a bit of a situation. Yeah, we're back. Yeah, we're back. We just came back. Already back. Oh, yeah, this is a different timeline where we don't need to leave. Oh, yeah, it's clear that you will never get out of here. So I give up. Okay. I give up. You can stay. Wait, new timeline. You're back. Well, ik had dus... Nou, dat schiet lekker op allemaal zo. Ja, we moeten allemaal weg. Alle inkopen gedaan. Ja, het is fucking 11 uur, weet je. Dus, ja. Het gaat nooit lukken, ze moeten allemaal weg. Maar ja, Marijn die moet daar gewoon even flink gaan knallen met dat vuur. Dan komen ze zelf daarheen. Ik heb gezegd dat ik Berk gewoon ga helpen en de mensen moeten van het terrein af. Ja, nou, ik probeerde het net al te zeggen. Je moet weg, maar mensen geloven het niet. Wij kunnen snel naar de backstage. Ja, wij kunnen gewoon wegwezen, backstage. Already. Ja, laten we maar doen. En we don't have to... Pak even mijn tas. Ja. Nou, hoe wordt het... Muziek maken. Ja, we gaan de andere kant op. We gaan, kom maar, we gaan achterlangs hier. Ik weet niet of die nog open is. Maar, ja, we kunnen via de, hoe heet het, waar we net waren bij het eten. Maar het is een beetje... Ja, Ja, die was nog aan het spelen. Maar goed, dus er gebeurt van alles hier, maar niemand gaat weg. Ik ga hem even helpen, dat mag wel, hè? Rattenvanger. Je moet even rattenvanger concert toch nu? Ja, van Hamer. Ja, precies, je moet allemaal weg. Maar ik kan niet spelen tegelijk praten, merk ik. Nou, ga spelen, kom. Ja, dan ga je dat doen. Dat we de goede afslag zonder al te veel volgers... maar dit is toch met bandjes. Ja. Nou, even kijken of we er doorheen komen. Hè? Ja. Oh, probleem. We are the right color. We are the right people. We hebben het bruine bandje. Toch? Mijn is bruin. Bruine band. Nee, ik heb volgens mij een roze. Niet zo lekker een bruine band. Kan jij mijn mouw even omlaag trekken? Jij hebt een fluoriserend schoenenbandje. Ja, maar hij moet even eruit. Kunnen ze hem zien. Heeft iedereen een bandje, jongens? Ja. Zo'n bandje. Ja, ik heb een cassettebandje. Cassettebandje? Is dat goed genoeg? Oh, leuk. Ja, het komt wel aardig in de buurt, alles een cassettebandje. Alles op tape hier. Ja. Ik had nog een Noorderlichtex of Noorder Noordpool excursie gedaan. Zo'n beetje meer. Hey, jij bent van de. Ja, radio. Okay, gaat alles nog goed hier? Ja, zeker. Zijn er al veel mensen die je moet wegsturen ook? Of nou, is het, dat doen we niet. Het is wel een beetje gedrang hier, hè? Ja, opeens, vooral als jij barricadeert. Als jij die poort blijft barricaderen, dan wordt het. Oh, kijk, de cocktailbar is ook meegekomen. Zo, nou, ik moest nog even vervelend doen bij de deur, hoor. vinden ze leuk. Ik kwam alweer bijna terug. Huh? Ik kwam alweer bijna terug. Nou. Hier. Nou. Ik hoor soms krekels nog in oktober, jongens. Ja, op naar de tropische Halloween. Ja. Dat is al vrij snel, toch? Ja, klopt. Is het begin november of zo? Moeten we eind oktober. Toch? Of moeten we? Nou ja, we moeten hier links. Duister, hè? Nee, dat is het eten. Kato, kom. We moeten deze kant op. We moeten gewoon naar het oude ADM-terrein, toch? Hè? Hier, kom. Schat. We moeten gewoon door dit hek. Oh shit, nee. Oh, kut. Ja, die liggen nog bij Mathieu. Ja. Kut. Ik ga nu fijn naar de backstage. Ga jij die schoenen halen? Ah, fuck. Wat ga jij daar? Nee, maar daar is niks. Ik heb het wel. Nee. Oh. Nee. Kato. Ja. Ik zie je zo. Nou, oké. Okay. Dus bij deze is het verraden dat uw razende reporter al de hele dag zonder schoenen loopt. Tot nu toe ging dat behoorlijk under de koffer. Maar de koffer is gebloten. Everybody out. Out. Ja, sorry, ik moet toch weer terug. Hoi, ik, ja, ik toch weer in komt de boel staan. Weer barricaderen. Ja, ja nou, mijn schoenen, zijn hoe voel nog, je daarbij? Nou, want je bent nou ja, mijn schoenen zijn nog oh, binnen. Oh jee, dus man, misschien kun je bij de weggeefwinkel wat schoenen regelen. Nee, ik weet het niet, maar ik denk... Ja, hier ook schoenen bij de markt. Ja, even schoenen halen ergens. Ja, maar kan iemand schoenen inleveren, anders voor mij? Misschien heeft iemand je maat. Nou... Ik zoek naar maatje 44. Verdomme, kutschoenen. Hey, tot zo. Bella Joe, Bella Joe, Bella Joe, Joe, Joe. Dus zijn er nog maar weinig mensen verdwenen van het trein. Ik ben heel benieuwd, er gaat zelfs nog hout op het vuur. Het lijkt me toch eerst... Ja. Nou, ik ben benieuwd of mijn schoenen nog op de verwachte plek aanwezig zijn. Nu binnendringen in de café bar lounge. Dat kan wel niet zo lukken hè, met het wegkrijgen van die mensen. Jawel. Het is een soort van een tijd investering. Gewoon rustig, weet je. Ja, beetje, precies. Rustig, die flow. Nou ja, gewoon dingen uitzetten. Ja. Ja. En daarna aanspreken als ze toch... Het is bijna klaar. Bijna klaar. Jee! Nou, ik is het nog niet klaar de afwas? Nog langer niet, nog langer niet. Oh, kijk, nou. Gelukkig is er nog iemand die de afwas doet. Ja, yeah. I thought it's a good idea just to do some washing up. Yeah, somebody's got to do it, man. It's really, really cool that you do it. Yeah, it's nice you can... Because all these other so-called volunteers are fucking lazy. Everyone has a little part to play. If not all the time, then we all have our moments when we're... We all have our moments. Yeah, we bring what we bring. Well, thank you and good luck. Right now, I'm doing some washing up. Ah, you're almost finished also. It's, you're doing good. Very good, thank you. Nou, dus er wordt druk afgewassen. Ja. Ciao. 3-3, ja. Fuck off. Just go home. Zo. Goed, we zijn terug. Ciao. Ben je met je werk? Nee, ja, joh. Nou, we gaan nog een poging wagen om backstage te komen. Hallo, we zijn nog steeds live op Radio Paddepoel. Hoe gaat het? Waar ben je nou op weg? Ik ben op weg naar de rest van de mensen die naar bed moeten naar bed sturen. En, oh jeetje, ga je nou mensen naar bed sturen? Hallo. Ja, vervelend hè. Jezus, dat is ook een kutbaan om te hebben. Dat is een kutbaan. Ja. Ja. Oh, jij bent mensen aan het uitzoeken. Nee, weet ik weet niet. Nou, een beetje af. Maar ja, moet wel gebeuren natuurlijk. Ik heb mijn eigen vrienden ook al naar huis gestuurd. Dat is ook niet leuk voor mij. Is niet leuk voor mij. Maar en dan voor een half uur stuur ik mezelf ook weg. Nee, toch? Dan kom ik toch even naar de andere kant. Nou, weet ik nog niet. Weet ik nog niet. Ja, joh. Katoni gaat spelen. Oh. Dat wordt echt een hele opwindende... Jij stuurt jezelf ook niet weg, hoor ik nu. Nee, oh nee. Oh, nee. Ik heb mijn schoenen even moeten ophalen, maar nou ben ik helemaal klaar. Ah, jullie zijn ook baantje af. Ja. Bijna weg. Ja, bandje. Nou, ik ga lekker naar de andere wel kant. Knappe security. Ja. Nou, dat ging pareltje weer. Oh, de cocktailbar is ook on the way out. Oh, kijk. Heb je er, heb je er een paar kunnen meelokken? Ja. Nou, ik heb iedereen weggejaagd. Oh, kijk eens. Dus of het over meelokken ging, weet ik niet. Meelokken naar de baan. Hoe gaat ook weer dat liedje spelen? Nee, wacht, ik probeer nu dat liedje. Kunt u maar de weg naar Hamelen vertellen? Hé, hazes. Hazes is tijd. De hoogste tijd. Gezelligheid. Ja, precies. Dag mevrouw. En dag meneer. En dag meneer. Ik ga nu weer. Ja, ze gaat ook weer. Zo, nou, dat is... toch lijkt het te gaan lukken om alle bandloze medemensen weg te sturen. Hè? Koud. Heb jij niet koud op je blote voetjes? Nee. Er zit zoveel warmte van binnen. En de vloer is nog steeds warm van het dansen. Mij krijgen ze niet koud. Lekker bezig. Ben je aan het opnemen? Nee, uitzenden. Hoi. Live op de radio. Wil je nog groeten doen? Radio Paddepoel. Ah, Radio Paddepoel, de groetjes. Ja. Groeten aan Paddepoel. Ja. Wil je nog, we hebben ook reclameblokken in de aanbieding, als je reclame wil maken nog. Hoi. Heb je geen vrienden? Ja, kijk, we staan hier in mijn eentje. Arme ziel. Dat is echt een dramatisch verhaal, hè? Ik sta je uit te lachen. Wiebe, live op de radio. Ja? Ja, ik speel de hele tijd, maar het gaat niet goed. Nee, maar nu ben je live. Ja, en bij hem. Ik ben heel vaak al bij hem op de radio. Ja, joh. Live geweest. Hij heeft een abonnement. Een strippenkaart. Ik denk jullie daar nog wat goede vragen. We gaan even die kant op. Doe je. Oh god, dan wordt het opeens heel druk daar. Het klonk alsof je zei, ik moet wat gaan doen. Ja, dan gaat opeens iedereen tegelijk. Wel een enorme rij opeens. Nou, ik ga gewoon in de rij staan. Doei. Zo, altijd gezellig in de rij. Sta je al lang te wachten in de rij nu? Of, Ja, zoiets. Ja, je moet, als je een rij ziet, moet je altijd aansluiten. Ja, ja, zo is het. Altijd want je weet nooit wat er te halen valt. Ja. En als je er niet in de rij staat, dan kom je erachter. Bij het theater vanmiddag ook. Een enorme rij. Dus ik vraag aan die mensen, waar sta je nou voor in de rij? Waar ga je dan? Ja, weet ik veel. Een hele grote rij, dus... Nee? Oh, ik was even afgeleid. Ja, dat zijn we wel gewend bij Radio Paddepoel. Niemand luistert. Ja, hij heeft ook. Hij heeft zijn schoenen. Hey, ja, hij heeft zijn schoenen. Deze, deze gevonden. Die heeft, dankjewel, schat. Auw. Nou, hé. Nou, dat was een hele reis, maar we zijn terug achter het hek. Het is heerlijk rustig hier. Nou, volgens Cato was het rechtsaf. Ik denk dat het linksaf is, maar goed. Rechtsaf zal er ook wel een weg zijn. Hoi. Hoi. Nou, ik hoor nog niks. Stilte ingetreden. Oh ja, nou hier is het gezellig druk. Ik hoor nog geen muziek. Ik zie wel mensen dansen, vreemd genoeg. Even dansen. Zachte. Oh hier. Je kan nu een wat dichter. Thank you. Rusty Roman. Do you see the skirts? It's just like... We want more home. Just the two of us. Thank you. Oh.

pizza op. Ik just hope you know a bit like go for Annie's to stay. Normaal gesproken kan ik wel gewoon. Lieve luisteraar, het is klaar. Doei.